Israëlische aanvallen. Er zijn 40 dagen van nationale rouw afgekondigd in Iran. Ook de commandant van de revolutionaire garde is dood. Het elitekorps zweert wraak. Ondertussen gaan de aanvallen op Iran door, ook vannacht. In hoofdstad Teheran zijn luide knallen gehoord. Volgens president Trump heeft Iran flinke klappen gehad en valt hun tegenreactie nogal mee. Hij zegt dat een diplomatieke oplossing nu makkelijker zal zijn. De Nederlandse ambassade in Iran blijft vandaag uit voorzorg dicht. Het Belgische leger heeft een Russische olietanker in beslag genomen. Het werd vannacht op zee geënterd en naar Zeebrugge gebracht. Volgens de Belgen was het schip onderdeel van de Russische schaduwvloot. Die schepen varen onder een andere vlag, terwijl ze stiekem olie verkopen of spioneren. En de Belastingdienst denkt dat het flink druk wordt op hun site vandaag, want je kan weer aangifte doen. Vorig jaar kwamen er op de allereerste dag 700.000 aangiftes binnen, zegt de Belastingdienst tegen nu.nl. Ze hebben flink opgeschaald, want ze wachten vandaag weer veel mensen die er graag snel vanaf willen. De dag begint mistig of grijs, maar dat lost in de loop van de ochtend op en dan komt de zon tevoorschijn. Het wordt 10 tot 14 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten lichte regen. En dit was het nieuws op 538. Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €6.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 14 maart. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad. Kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin 2 sixpacks kleurige violen voor maar €5. Blijf je verwonderen. Intratuin. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. 538. Darling, handle me with care. Cover me in bubble wrap. I'm scared you really mean it, that you're never coming back. See your bag right by the stairs, I guess you already packed. No, I can't change your mind, but how could you just leave like that? Oh, oh, oh, I'm not ready to let you go. So just give me one more night, hold me like you're still mine. Oh, love me for right now, before you leave me. I know it's gonna hurt watching your footsteps start. So love me for right now before you leave me. Oh, love me for right now before you leave me. Oh, love me for right now. I'm so used to getting damaged and you know I hate this part. So I gotta take advantage of a fully broken heart. Won't you stay a little longer, even if it's all pretend? And maybe by the morning I'll be ready for the end. Oh, oh, oh, oh, I'm not ready to let you go. So just give me one more night, hold me like you're still mine. Oh, love me for right now before you leave me. I know it's gonna hurt watching your footsteps start. So love. Oh, love me for

at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the mom. Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you want? There's no wonder if you're losing your mind the way it wanders. I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just I'm friends with the monster. One cave hat, I walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed, and I'm coming straight at MC's blood gets filled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback, Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that straw in the gold trump. I will spin, crumple still skin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I'm friends with the monster. Jouw 538. Lig in mijn bed, weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan, ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens mee.

is waarom wij werken. Jij bent olie op het vuur, altijd avontuur. En ik hou wel van je gekte. Never nooit een saaie seconde. Wij zijn yin en yang, yin en yang, toujours. Eerlijk, nee, ik kan niet meer zonder. Ja, want jij en ik gaan op en neer. Eén en meer, keer op keer. Ga ik omhoog, dan ga jij omlaag. Zit ik in mijn hoofd, dan zit jij op de maan. Wat ik zeg, oh, oh, oh, oh. Jij bent weg, oh, oh, oh, oh. Wil ik bij rust, wil jij blijven gaan. En als ik ren, wil jij blijven staan. Wat ik zeg, oh, oh, oh, oh. Jij bent weg, oh, oh, oh. Zeg me hoe, wat je met me doet. Wat je met me doet. Zeg me hoe, wat je met me doet. Wat je met me doet. Jouw hits, jouw 538. Jouw hits, jouw 538. That I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched them let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around, you see. I'll never be. How long till it feels like the wounds finally starting to heal? How long till it feels like I'm more than a spoke in a wheel? Most nights I feel that I'm not enough. I've had my share of Monday mornings when I can't get up. But when hope is lost and I come undone, I swear to God I'll survive. Can't let you in.